Tu program trzeci Polskiego Radia, wtorek, 27 lutego, jest 9. Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis Trójki. Na razie brak terminu spotkania polskich i izraelskich negocjatorów w sprawie nowelizacji ustawy o IPN. Europejscy konserwatyści zgodni w sprawie kandydatury Zdzisława Krasnodębskiego na stanowisko wiceszefa Europarlamentu. 30 lat więzienia żądają prokuratorzy dla byłej prezydent Korei Południowej. Jest podejrzana o nadużycie władzy. Ale na początek nagłe załamanie pogody na K2. Dwa dwuosobowe zespoły, które działały na górze, schodzą do bazy. Wspinaczkę uniemożliwia silny wiatr. Porywy mogą przekraczać prędkość nawet 100 km na godzinę, mówi kierownik narodowej wyprawy na K2 Krzysztof Wielicki. Wieje, zadyma, namioty zawalone i proponujemy teraz, że chyba turniej szachowy będziemy robić, bo gdzieś tak 4 dni będzie do 5 dni, tak jak dzisiaj. Zanosić na to, że po tym okresie niepogody będzie jakaś możliwość. Nie wiem, czy damy radę, czy nie, ale spróbować musimy. Dziś kolegów z wyprawy na K2 miał opuścić Denis Urubko, który po nieudanej próbie samodzielnego ataku szczytowego zrezygnował z dalszego udziału w ekspedycji. Jego zejście zostało jednak przełożone na jutro. Raczej milcząco się rozstajemy. Wydawało się już gdzieś tam niedawno, jak poszli za Adamem, że jest wszystko okej, nie? Ale jak się okazuje, nie tak do końca. Urubko tłumaczył swą próbę samotnego zdobycia szczytu przed końcem miesiąca tym, że zima trwa od grudnia do końca lutego. Polacy planują zdobycie niezdobytego szczytu na początek marca. Wciąż nie ma terminu spotkania polskich i izraelskich negocjatorów w sprawie nowelizacji ustawy o IPN. Rozmowy prowadzone kanałami dyplomatycznymi i na poziomie politycznym toczą się, natomiast szczegółów dotyczących potencjalnego spotkania nie ma. Mówił w Trójce szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk. Podkreślał, że zespoły z Polski i Izraela powinny rozmawiać o nieporozumieniach wokół noweli o IPN. A nie o nowelizacji, bo to, jak przekonywał minister Dworczyk, jest sprawa dla Trybunału Konstytucyjnego, który ma zająć się nowelą. Ustawa wchodzi w życie 1 marca. Trybunał ma się wypowiedzieć na jej temat za 2 miesiące. Rząd przymierza się ponownie do wprowadzenia jednolitej daniny i nałożenia składek na wszystkie przychody Polaków, informuje o tym Rzeczpospolita. Wszystko po to, by ratować system emerytalny. Obecny system emerytalny jest niewydolny. Jeśli tak dalej pójdzie, nawet 75% obecnych 40-latków i młodszych dostanie minimalne emerytury, ocenia cytowana w gazecie profesor Joanna Tyrowicz z ośrodka badawczego GRAPE. Minimalna emerytura wynosi obecnie na rękę zaledwie 853 zł. Według Rzeczpospolitej propozycje zmian są dwie. Emerytury obywatelskie, jednakowe dla wszystkich, bez względu na zarobki i staż pracy. Inne rozwiązanie to system uniwersalny, w którym wszyscy Polacy, w tym rolnicy, górnicy i mundurowi, zapłacą składki od całości swoich przychodów i dostaną uzależnione od tego świadczenia. Ewentualne poparcie dla kandydatury Zdzisława Krasnodębskiego z PiS-u na wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego, a także rezolucji Europarlamentu dotyczącej sytuacji w Polsce. Właśnie o tym będzie dziś rozmawiał zarząd PO. Z rozmów z politykami Platformy wynika, że jest ona podzielona w sprawie profesora Krasnodębskiego. Tymczasem prawdopodobnie już dziś europejscy konserwatyści i reformatorzy poinformują oficjalnie, że właśnie eurodeputowany PiS-u będzie kandydatem tej grupy na zwolnione przez Ryszarda Czarneckiego stanowisko wiceszefa Europarlamentu. On sam rozmawiał już także z przedstawicielami innych frakcji z różnych krajów. Nikt jak jeden mąż, nikt nie powiedział niczego innego. Wszyscy mówią, będą popierali kandydata EKR-u, Polaka, czyli mnie na to stanowisko. Nowy wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego zostanie wybrany przez europosłów w czwartek na minisesji plenarnej w Brukseli. Wcześniej przedstawiciele największych grup deklarowali, że poprą kandydata zgłoszonego przez konserwatystów. I jeśli wierzyć tym zapewnieniom, to nawet gdyby któryś z europosłów zgłosił sam swoją kandydaturę, co może się zdarzyć, to nie uzyska poparcia większości. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Ryszard Czarnecki został odwołany kilka tygodni temu za porównanie wypowiedzi Róży Thun do działań szmalcowników. 30 lat więzienia żądają południowo-koreańscy prokuratorzy dla byłej prezydent Park Geun-hye, która w ubiegłym roku została ostatecznie usunięta z urzędu w rezultacie skandalu korupcyjnego. Jeszcze dziś sąd w Seulu ma ustalić termin ogłoszenia wyroku. Była prezydent jest oskarżona m.in. o łapownictwo, nadużycie władzy, wymuszenie i wyciek poufnych informacji. Stanowisko utraciła w wyniku impeachmentu w grudniu 2016 roku. Przebyła w areszcie. To był serwis Trójki. W Trójce Sport, Jan Kałucki. Ostatnia grupa polskich sportowców wróciła do kraju z zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pjongczangu. W Warszawie wylądował m.in. pilot bobslejowej dwójki i czwórki Mateusz Luty. Zawodnik niósł polską flagę podczas ceremonii zakończenia igrzysk. Super sprawa. Troszeczkę jak wychodziłem, to bardziej patrzyłem, czy ładnie wszystko wygląda niż pod nogi, ale było bardzo w porządku. Fajna, naprawdę bardzo fajna rzecz. Przypomnę, że Polacy z igrzysk przywieźli 2 medale, 1 złoty i 1 brązowy. Teraz w Pjongczangu trwają przygotowania do igrzysk paraolimpijskich. Dziś odbędzie się spotkanie z przedstawicielami Korei Północnej i Południowej. Tym razem rozmowy będą dotyczyły udziału północno-koreańskiej delegacji na imprezie, która ruszy na początku marca. Więcej w relacji Tomasza Sajewicza. Korea Północna przed rozpoczęciem Igrzysk Olimpijskich zgodziła się na wysłanie na południe 150-osobowej delegacji, która weźmie udział w paraolimpiadzie. Teraz omawiane mają być szczegóły wizyty. Rozmowy zostaną przeprowadzone w koreańskiej strefie zdemilitaryzowanej, gdzie już wcześniej dochodziło do spotkań przedstawicieli obydwu państw koreańskich. Określona ma być m.in. trasa, którą północno-koreańscy paraolimpijczycy trafią na południe, a także lista dyscyplin, w których rywalizować będą sportowcy z północy. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Teraz już wróćmy do kraju, bo dziś wyjątkowo odbędą się mecze w Lotto Ekstraklasie. W najciekawszym spotkaniu Legia Warszawa podejmie Jagiellonię Białystok. We wrześniu Jaga wygrała 1-0. Pomocnik wicemistrzów Polski Taras Romańczuk liczy na powtórkę. Nie trzeba nikogo motywować w takim meczu. Ważne jak dla nas, również dla kibiców. Taki mecz, jak ostatnio byliśmy tutaj 1-0, przy szali Fiodora, będzie pamiętany jeszcze dobrych kilka lat. Idziemy tam z dobrymi nastrojami, z dobrymi wynikami ostatnio, żeby wygrać tam, albo przynajmniej wziąć punkt. To spotkanie rozpocznie się o 20:30, a w innych meczach Lechia Gdańsk podejmie Brukbet Termalikę Nieciecza, Wisła Płock zmierzy się z Krakowią, a Sandecja Nowy Sącz zagra z Zagłębiem Lubin. I na koniec zostańmy przy futbolu, bo Usain Bolt, czyli najszybszy człowiek świata, podpisał kontrakt z drużyną piłkarską. Niektórzy myśleli, że chodzi o drużynę Mamedi Sundowns z RPA, ale multimedalista Igrzysk Olimpijskich zasili ekipę UNICEF-u. Mecz charytatywny z udziałem Bolt 17 czerwca w Londynie. Mróz nie odpuszcza. Ostrzeżenia pierwszego stopnia wydane przez IMGW nie dotyczą tylko północno-zachodniej części województwa zachodniopomorskiego. Temperatura maksymalna od minus 13, minus 10 na wschodzie kraju i w rejonach podgórskich, minus 7, minus 5 na zachodzie i także na zachodnim wybrzeżu lokalnie minus 3. To już zdecydowanie najcieplejsze miejsca. Informuje Małgorzata Tomczuk z IMGW. Dodatkowo do południa na terenach nadmorskich województwa pomorskiego jest aktualne ostrzeżenie pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu. Opadów śniegu można spodziewać się dziś także na wschodzie kraju. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Wystarczy niewielki wysiłek i strasznie kaszle. To trwa już ponad 3 miesiące. Prosiłam go tyle razy, żeby rzucił te papierosy. Jesteś lekarzem, może mi coś doradzisz? Nie chcę cię martwić, ale wygląda mi to na POHP. Co takiego? Na POHP. Przewlekłą obturacyjną chorobę płuc. Nie słyszałaś o tym? To choroba, która zajmuje 4. miejsce wśród przyczyn zgonów. Koniecznie każ mu zrobić spirometrię. Nie zwlekaj. Sprawdź, czy nie chorujesz na POHP. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Cześć, cześć, cześć! Mamy teraz wielką wyprzedaż. Mamy tyle produktów w obniżonych cenach, że gdybyśmy je wszystkie ustawili jeden na drugim, to... To powstałaby taka wieża wysoka, że nawet Tytus by na nią nie wszedł. Ja bym wszedł. Wielka wyprzedaż w MediaMarkt. Kupując laptopa Acer z procesorem Intel Core i5 w wyprzedażowej cenie 2499 zł, zaoszczędzisz 400 zł. Tysiące produktów na MediaMarkt.pl. MediaMarkt, precz z nudą! Jako sławny dyrygent wyznam, że tak naprawdę to kocham jazz. Honda Jazz. Nowa Honda Jazz z dynamicznym 130-konnym silnikiem. Wypróbuj ją i poznaj ofertę wyprzedażową w najbliższym salonie. Twarz jak księżyc w pełni. Czuję się, jakbym przez nos przytyła. Nie mogę nawet wciągnąć brzucha. Nie dopinam spodni. Co z tymi butami? Nie chcą wejść. Nie mogę ściągnąć pierścionka. Skudny celulit. Co się dzieje? Czy wiesz, że przyczyną tych objawów może być gromadzenie się wody w organizmie? Sięgnij po suplement diety Hydrominum z naturalnymi składnikami, które usuwają nadmiar wody, łagodzą wrażenie obrzmienia, ułatwiają odchudzanie, a także zwalczają celulit wodny i wspierają detoksykację. Hydrominum, antidotum na nadmiar wody. Aflofarm. Miasto mówi styl. Offroad mówi SUV. Ja mówię Arona. Poznaj nowego crossovera Seata Arona. Umów się na jazdę próbną w najbliższym salonie Seata i odkryj imponującą przestrzeń, dynamiczny design i doskonałe właściwości jezdne. Teraz wszystkie modele Seata z 5-letnią gwarancją. Nowy Seat Arona. Wybierz własną drogę. O szczegóły pytaj w autoryzowanych salonach Seata. Seat. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęło 10 minut po 9. Słuchają Państwo audycji? Do południa. Przez najbliższe 3 godziny będziemy z Państwem my, czyli Anna Regulska, która audycję realizuje, Sylwia Hej, czuwająca nad całością, i Natalia Grzeszczyk. Dzień dobry. Cards are filled with fashion, I miss it so. Cause I'm here chasing love in my land of great romantics. I'm the biggest dreamer of them all. No way to stop their desire to change and to improve our world. One invented Esperanto, ready to move and to try something new. I'm convinced that Chopin too would pick Samba if he had a chance to prove. Though it's true that I only know very few sinful words of your name. Get a better picture. And if I say that on this planet today we all have the same heart, I don't blame a fury or company. Cause yes, it's true that I only know very few simple words of your language. A practice I decided, because the only ones we need to communicate are the ones that can help me say I do love you, and that make me understand you love me too. Our love will take this world by storm. If it's love and war, so all you śpiewała Basia, a my już opowiadamy, kto z czym dzisiaj u nas wystąpi. Do południa. Za kilkanaście minut Wiktor Legowicz i informator ekonomiczny, następnie Wioletta Myszkowska i opowieść muzyczna między innymi o brzmieniu drzewa sandałowego. więcej szczegółów za mniej więcej pół godziny w cyklu Opowiem Wam piosenkę. Po 10:00 płyta tygodnia. Katarzyna Cygler i trójkowy detektyw, a Ryszard Jaźwiński przedstawi kolejny fajny film. Po 11:00 Katarzyna Pruchnicka, kącik kulinarny Anusz Widelec i zagadkowy przepis. Problem pojawiał się tam, gdzie ilości składników nie były do końca jasne, to znaczy takie opisy przygotowania, że dodać mąki tyle, żeby ciasto było jak na klejster. Bliżej 11:30 Jan Niebudek i jego gość porozmawiają o propozycjach z małego ekranu. Myślę, że to przekonanie Edwarda Miszczaka o tym, że to będzie sukces, a to jest dosyć silne przekonanie, bo podobno na produkcję tego programu przeznaczono kilkanaście milionów złotych, bierze się z tego, że duży sukces odniósł program Azja Express. Na zakończenie dzisiejszego spotkania posłuchamy kolejnego odcinka powieści w wydaniu radiowym, nad którą jak zawsze czuwa Barbara Marcinik. Po godzinie 10:00 opowiemy też Państwu o niedawno wydanej płycie. Piosenki z kabaretu starszych panów w nowych, jak sam wykonawca przyznaje, odważnych aranżacjach, ale to za plus minus godzinę, a idąc tropem artystów na nowo śpiewających piosenki Jeremiego Przybory i Jerzego Wasowskiego, na naszej antenie teraz Panienka z temperamentem. O kwiatki, o rosa, o chmurki targane wietrzykiem, o nocy, co uszły stąd boso z księżyca, we włosach grzybekiem, o cała naturo, odwięczna metętno budząca swym tętnem. Pozdrawia cię córę twa wdzięczna panienka z temperamentem. Nie pozwól krwi tak płonąć, by spaliła mnie ze szczętem. Nie darzy mnie, nie karze mnie mój los temperamentem. O ciało niesfornie młode, bogate, w aluzje przejrzyste, o ramion, uroda lub bioder i wy. Zetyra mnie wszystkie o ciało, ty mój opominku na gwiazdę, o Boże przyjęty. O ciało z cudami, choinka panienki z temperamentem. Nie pozwól krwi tak płonąć, by spaliła mnie ze szczętem. Nie darzy mnie, nie karze mnie mój los z temperamentem. Loteria fantowa z wiecznymi szansami na przyszłość. A wy co? Mi przyszło już do was. A wy co? Mi jeszcze nie przyszło. Ach, życie mieć wami zasnute jak pełen baranku firmament. A potem odbywać pokutę staruszki za jej temperament. Wspominać czas wesołych gwiazd, księżyce uśmiechnięte, leciutki świt, leciutki wstyd za noc z temperamentem. Kaja śpiewała piosenkę Jeremiego Przybory i Jerzego Wasowskiego, do twórczości których w różnych wykonaniach będziemy jeszcze dzisiaj wracać. Adres, jeżeli ktoś chciałby się do nas odezwać, to natalia.grzeszczyk@polskieradio.pl. Można pisać w każdej sprawie. Pan Marcin na przykład prosi o moralne wsparcie, bo minus 16 za oknem. Panie Marcinie, nie wiem, czy to akurat moralnie wesprze, ale ogrzać chociaż odrobinę powinno. Attracts me like no other lover. Something in the way she woos me. I don't want to leave her now. Smile, she knows. crosswalk jam, nitty gritty. You're listening to the boy from the big bad city. This is Jam Hot. This is Jam Hot. Beats International, wcześniej The Beatles. Za mniej niż 5 minut Wiktor Legowicz i informator ekonomiczny, ale wcześniej jeszcze umiarkowanie radosne stwierdzenie od Katarzyny Groniec. Wiążę swoje serce daleko od ciebie. Nie kocham cię, kochanie. Nie wiem, co się teraz. ciało, trochę sztywne, samo dociska gazu. Na zawsze docisnąć pasem. Nie kocham cię, kochanie, nie kocham cię, kochanie, nie kocham cię, kochanie, nie kocham cię, kochanie. Nie wiem, co się teraz stanie. Nie kocham cię, kochanie, nie kocham cię, kochanie, nie kocham cię już. Zrozum to wreszcie. Powtarzają świat. Nie kocham cię, kochanie, nie kocham cię, kochanie, nie kocham cię, kochanie, nie kocham cię, kochanie. Nie wiem, co się teraz stanie. Nie kocham cię, kochanie, nie kocham cię, kochanie, nie kocham cię już. Zrozum to wreszcie. Powtarzają świat. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Jeszcze tylko dzisiaj w sklepach Euro. Totalna wyprzedaż rocznika 2017. Setki okazji, nawet do 60% taniej. Na przykład 4K Ultra HD, 55 talii, LD za 2990 zł. Smartfon Samsung Galaxy S7 za 1899 zł. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Siwe włosy to nie koniec świata, ale przyznasz, że dodają lat. Spróbuj to zmienić. Kup w aptece szampon DX2 w srebrnej tubie. DX2 zawiera fitopigmenty, które stopniowo przywracają naturalny, ciemny kolor włosów. Zmień swój szampon na DX2 i sam zdecyduj, na ile lat wyglądasz. Vitotal dla kobiet zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach. Ma też potrzebne nam składniki roślinne i aminokwasy. Kompleksowo wspiera zdrowie. Vitotal to dla nas najlepsze rozwiązanie. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofa. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Punktualnie 9:30. Informator ekonomiczny. Adam Grzeszak z tygodnika Polityka i Wiktor Legowicz. Witam serdecznie. Kłaniam się. Panie Adamie, zaczynamy tradycyjnie, jak to było na mojej trasie 30-kilometrowej, przypominam. Niskie ceny paliw trzymają się nieźle. Oby tak dalej. Tak, rzeczywiście. No, to jest ciągle te same czynniki decydują, o których kiedyś żeśmy już rozmawiali, to znaczy stosunkowo mocna pozycja złotego, w związku z czym i sytuacja na rynku ropy jest taka, że nawet poniżej $60 za baryłkę w tej chwili się płaci, więc możemy mieć... OPEC nie zadziała. No tak, to znaczy OPEC pewne ruchy podjął i razem z Rosją, Amerykanie tu są takim czynnikiem stabilizującym, więc trochę sytuacja się uspokaja. Poza tym no już jesteśmy coraz bliżej wiosny, więc może to będzie też jeszcze dodatkowo... No właśnie, zobaczymy. Natomiast panie Adamie, cena gazu poszybowała ze względu na mrozy w górę. Tak, rzeczywiście. To jest prawie w całej Europie. To jest oczywista oczywistość, że jeżeli jest zimno, no to paliwa idą, zwłaszcza właśnie takie służące do ogrzewania. Energia elektryczna i gaz ziemny drożeją. Przy czym, no, dla każdego, kto korzysta z gazowego ogrzewania, to ten wzrost oznacza po prostu tyle, że musi więcej spalić, bo tą taryfę ma już ustaloną. Natomiast na rynku giełdowym, gdzie handluje się gazem, to każdy, to te notowania zmieniają się z momentu na moment i rzeczywiście w tej chwili one poszybowały, w związku z czym wszyscy hurtowi odbiorcy, którzy kupują na rynku hurtowym gaz, teraz płacą za niego więcej. No i pewnie tak będzie, dopóki te mrozy nie trochę nie osłabną. Dobrze, można zabezpieczyć się? No, to pytanie jest oczywiście, kto, o kogo pan pyta? Kto miałby zabezpieczyć? Bo... No, indywidualni odbiorcy raczej nie, trudno im. No, oczywiście, indywidualni odbiorcy to tutaj, jeżeli chodzi o gaz ziemny, taki dostarczany rurami, to nie, ale wszyscy odbiorcy, którzy firmy, zwłaszcza duże firmy, które potrzebują tego gazu dużo, no to one oczywiście się zabezpieczają kontraktami albo po prostu instrumentami finansowymi. A właśnie, kto zyska na niskich temperaturach? Zyskają hotele, pensjonaty. W czas zimowy były i są bardzo popularne, a także, panie Adamie, producenci na przykład odzieży czy butów. To, a co do tego szukamy cieplejszych rzeczy, to akurat, prawda? Wie pan, ja myślę, że w tej kolejce tych korzystających z mrozów, to akurat producenci odzieży i butów nie za bardzo, bo ja nie sądzę, żeby akurat w ostatnich dniach lutego wiele osób zdecydowało się na uzupełnianie garderoby o taką najcięższą odzież, zwłaszcza, że właściwie handlowcy to już w handlu już jest wiosna, w związku z czym nawet kupienie takiego... To prawda. Natomiast oczywiście lista tych korzystających na mrozie jest dłuższa. Myślę, że hotele i zimowe ośrodki to oczywiście w sposób naturalny korzystają. W ogóle na minusowych temperaturach, tam gdzie nawet śniegu nie ma, to można go stoki można naśnieżać. Natomiast no, ciepłownicy... Energetyka oczywiście korzysta. No bo zarobi. Zarobi. Górnicy też mają swój lepszy okres, dlatego że większy popyt energetyki i ciepłownictwa, no to oznacza wyższe ceny węgla i większy popyt. No i oczywiście cała lista jest jeszcze takich drobniejszych. No na przykład mechanicy samochodowi, zwłaszcza sprzedawcy akumulatorów, też mają w tej chwili chyba swoje żniwa. Swoje żniwa, to na pewno. No i tak, liczne akcje informacyjne o tym, co jemy, a co powinniśmy jeść, zrobiły swoje. Stąd między innymi tytuł w Rzeczpospolitej: Kopernikański przewrót na polskich talerzach. Okazuje się, że klienci domagają się mniej cukru, soli, tłuszczu w produktach. I baczniejszą uwagę na to wszystko zwracamy teraz. Jakaś część konsumentów zapewne tak, ale ja bym nie przeceniał, bo to jest oczywiście trochę taki efekt, nie tyle, bo oczywiście jest taka pewna edukacja dotycząca oddziaływania i zdrowia i wiele osób zwraca na to uwagę. To dotyczy właściwie grupy takich najwyżej zarabiających, tych, którzy mogą więcej uwagi poświęcać na to, co jedzą, jak jedzą, i rzeczywiście w tej chwili jest pewna taki trend koncentrowaniu się na sprawach tego, jakie działania mają poszczególne produkty. Lekarze oczywiście mają z tym swój udział, ale generalnie to jest oczywiście również efekt takiej konkurencyjnej walki firm. To znaczy każdy producent w tej chwili próbuje wejść na rynek z jakimiś nowymi produktami, które reklamuje, że mają mniej tego, mniej tamtego, a to jest często lekko naciągane, dlatego że te opowieści dotyczące tego, że tam będzie mniej cukru, a mniej tłuszczu, to potem lekarze mówią i dietetycy, że potem to się odbija, że my z powodu tego, że jemy tutaj mniej słodko, to za chwilę kupujemy jakieś słodkie napoje albo cukrzymy więcej i tak dalej. W związku z czym no, zmiana z nawyków żywieniowych nie jest taka prosta i tego kopernikańskiego przewrotu to ja jeszcze chyba nie widzę. To ja panu dam jeszcze jeden przykład, mianowicie kupiłem siadłe mleko i tak leżało w lodówce, tak. Straciło ważność 10 dni temu. A napisane jest oczywiście bez konserwantów. No straciło ważność 10 dni temu I otworzyłem, spróbowałem i jest wspaniałe. No to jest właśnie kwestia, no to akurat w ogóle kwestia tego hasła bez konserwantów, to jest też taki jeden z trików. No jesteśmy generalnie manipulowani różnymi hasłami, a jedliśmy niezdrowo, jemy i coraz bardziej niezdrowo, bo wszystkie wysoko przetworzone produkty są zawsze nie najlepsze. Aktywność zawodowa młodych kobiet spadła do najniższego poziomu od 19 lat. Co jest przyczyną? No program 500+. No między innymi, no to właściwie coś, co było do przewidzenia, bo tutaj właśnie przy rozmaitych teraz rząd wprowadził kilka takich projektów, co do których eksperci ostrzegali, że będą miały dla rynku pracy negatywne skutki. To między innymi obniżenie wieku emerytalnego i 500+. No i w tym momencie było mówione, że to jest nie, na pewno obniżamy wiek emerytalny, ale nie mało będzie osób korzystało z tego. Okazuje się, że wykorzystali to prawie wszyscy. Teraz było mówione 500+, no to oczywiście nie będzie, to będzie przeznaczone na dzieci, a nie zmieni to zachowań właśnie na rynku pracy, bo przecież kobieta nie zrezygnuje z pracy. Okazało się, że jest 1,5 miliona chyba w tej chwili gospodarstw domowych, które dostają 500+ na pierwsze dziecko, czyli z tej najniższej, najniższej dochodowej grupy. I, no, i w tym momencie dla tych osób rezygnacja, znaczy pójście do pracy oznacza utratę tego 500+ na pierwsze dziecko, w związku z czym nagle się okazuje, że rachunek zysków i strat jest tak niejasny, że właśnie kobiety zostają w domu. Jeden z najmniej docenianych zawodów świata, wie pan który to? No pewnie dziennikarz. To śmieciarz, ale gdyby nie oni... No, gdyby nie oni, to oczywiście tu każdy sobie potrafi wyobrazić. To zresztą w niektórych krajach już były takie strajki śmieciarzy, które doprowadzały do jakichś makabrycznych sytuacji. No rzeczywiście to jest grupa... We Włoszech, pamięta pan, chyba w Neapolu była taka sytuacja. No tak, Włosi słyną z takich sytuacji właśnie, w których dochodzi do takich strajków i całe, ale to nie tylko. No generalnie oczywiście musimy być wdzięczni tej grupie zawodowej, no bo bez niej zresztą wiele jest takich, które mają takie skojarzenia niekorzystne, a które są niezbędne i dzięki którym możemy funkcjonować, zwłaszcza, że śmiecimy coraz bardziej. To prawda. Adam Grzeszak z Polityki i Wiktor Legowicz. Do jutra, 9:30. Zapraszamy do reklamy. Rządź miastem z nowym Nissanem Qashqai. Prowadź bezpiecznie z inteligentnymi automatycznymi światłami LED i parkuj wygodnie z kamerą 360. Nowy Nissan Qashqai. Oczekuj więcej. Wybierz swojego crossovera Nissana w wyprzedaży rocznika 2017. Zyskaj do 16 tysięcy złotych i korzystaj z wyjątkowych ofert w czasie dni otwartych od 5 do 10 marca. Nissan. Innovation that excites. Wszystkie zęby zdrowe. Ale ma pani skłonności do aft. Powinna pani stosować na co dzień pastę do zębów Dezaftan Clean. Oprócz tej, której używam? Nie, zamiast. Profilaktyczna pasta Dezaftan Clean polecana jest osobom ze skłonnością do aft i innych uszkodzeń w jamie ustnej. Dezaftan Clean chroni przed próchnicą, działa antybakteryjnie i łagodzi podrażnienia. Nowość. Pasta do zębów Dezaftan Clean. Rekomendowana przez Dezaftan. Żel na afty i drobne urazy. Więcej na www.dezaftan.pl. Ale dali czadu! Mega okazje w Media Expert. Telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład Sharp 32 cale za jedyne 790. Smart TV Sony 49 cali za jedyne 2222. Samsung Smart TV 65 cali, zakrzywiony ekran 4K Ultra HD, taniej o 1000 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. wierzę już w nic. Nie czekam na cud. Wyśniły się sny. Tu popiół, tam miód. Leciałam co sił, jak motyl pod wiatr. Zostałeś mi ty, to tyle co mam. Jeśli wszystko stracone, mosty złudzeń spalone, minął czas. Z tobą skończyć się pragnę, deal po diable, jak Bonnie Clyde. Nie chodzę się bić, bo nie ma już o co. Nie nosi mnie w dym, choć wciąż włóczę się nocą. Spójrz, znów ci przynoszę ten sam bukiet z gwiazd. Zostałaś mi ty, to tyle co mam. Jeśli wszystko stracone, rafy snów zatopione, minął czas. Z tobą skończyć się pragnę, deal po diable, jak Bonnie i Clyde. Jeśli wszystko stracone, mosty złudzeń spalone, mamy czas. Bo skończyć się pragnę, deal po diable, jak Bonnie Clyde. Anita Lipnicka, The Heads i Tomasz Makowiecki. Za 14 minut będzie godzina 10. W studiu jest Wioletta Myszkowska. Dzień dobry. Dzień dobry. Opowiem wam piosenkę. No, dzisiaj to będzie opowieść taka barokowa. Kiedy powiem Johnny Greenwood, to państwo pewnie odpowiedzą Radiohead, to w pierwszym odruchu. No to może przećwiczymy z panią redaktor. No, ja mam nie najlepsze pierwsze odruchy. No, ale to spróbujmy. Johnny Greenwood? Radiohead. Bardzo dobrze, pięknie. I to będzie bardzo dobry odruch. To jest bardzo dobry odruch, ale muzyk został w tym roku nominowany do Oscara. I to nie w kategorii najlepsza piosenka, a najlepsza ścieżka dźwiękowa. Zatem na hasło Johnny Greenwood można odpowiadać też nić widma. Ścieżka dźwiękowa, która owszem, powstała w jakiejś części podczas trasy koncertowej Radiohead, bo pewnie tego są państwo ciekawi. a nie brzmi. Johnny Greenwood ma swoje muzyczne alter ego, kiedy nie jest eksperymentującym gitarzystą i aranżerem jednego z najbardziej znanych angielskich zespołów rockowych, komponuje właśnie takie rzeczy, jak słyszymy w tle. Zafascynowany barokiem, zakochany w Krzysztofie Pendereckim, w 2003 roku stworzył swoją pierwszą ścieżkę dźwiękową do filmu dokumentalnego Body Song. Później zaczął wieloletnią współpracę z reżyserem Paulem Thomasem Andersonem, która zaowocowała m.in. filmem Nić widmo właśnie. Jak ładnie określił ten film jego reżyser, to romans z nutką wampiryzmu. Jego głównym bohaterem jest Reynolds Woodcock, projektant mody, i to właśnie o nim Greenwood myślał, kiedy pisał muzykę. Odpowiadającą gustowi samego kompozytora zresztą, ponieważ inspirowana jest barokiem. Muzyka faktycznie przenosi nas do nieco innej epoki niż ta, którą widzimy na ekranie, bo akcja filmu dzieje się w latach 50. ubiegłego wieku. Ale kompozytor nie potrafił sobie wyobrazić Woodcocka słuchającego jazzu, no bo to faktycznie bohater z trochę innej epoki. Ciekawe jest to, że Greenwood nie miał jednej orkiestry do dyspozycji, a bodaj trzy. Część utworów została nagrana razem z kwartetem smyczkowym, część na orkiestrę mniejszą, a część na ogromną, w której w samej sekcji smyczkowej zasiadło 60 muzyków. I to spełniło życzenie reżysera, który zapytany przez kompozytora, jaki ma pomysł na muzykę, odpowiedział określeniem, którego w angielskim oryginale nie ośmielę się przytoczyć na antenie, ale na polski można byłoby je spokojnie przetłumaczyć jako wypasione smyczki. Anderson chciał wypasionych smyczków i ten termin tak się Greenwoodowi spodobał, że postanowił uczynić z niego określenie fachowe, przetłumaczył je na włoski i wpisywał muzykom na partyturę w miejscu, gdzie podaje się informacje, jak dany utwór ma być zagrany. Żeby usłyszeć utwór w manierze wypasionych smyczków, odeślę Państwa do filmu, a podzielę się utworem na tę mniejszą orkiestrę, nosi tytuł Sandalwood, skomponowany przez gitarzystę zespołu Radiohead, Johnny'ego Greenwooda. Thank you. Kto dostanie Oscara w tym roku, dowiemy się już bardzo niedługo, bo już za kilka dni. Johnny Greenwood jest jednym z pięciu nominowanych kompozytorów w tym roku. No, ja nie wiem w tym roku, kogo można wyznaczyć. Jeszcze parę tygodni temu powiedziała, że absolutnym faworytem jest Alexandre Desplat i Kształt wody, ale teraz nie mam pojęcia. Wszyscy powinni otrzymać Oscara. Tak. To taki postulat mamy. Violetta Myszkowska za tydzień wróci ze swoimi opowieściami. Dziękujemy za dzisiaj. Dziękuję bardzo. I w twojej końcowej opowieści było smyczkująco, a my pierwszą godzinę audycji do południa zakończymy jazzująco. Odpowiadają za to Michał Urbaniak i Andy Ninwale. Tata, you wanna know what's the matter? Yeah, it's out of shadow, but I cannot prepare the ladder. Mad like the hatter, go up a tot of fodder. So you rather be bothered, do what you got, I don't even bother. Claim it coming from the project, showing disrespect. Breaking necks, collecting fat checks. You never missing with the dissing. No half stepping, no ass kissing. For a tongue, so I hear you hissing. Listen, this summer pissing. I'm wishing you change your mission, but your hands are itching. Wanna be rich and famous? You know that they were blaming. She talks on my shit, you think you come from another planet, Uranus?